Kävelin tätä tatua ja mun nimi oli Tatu Katu Anas Peeteri ja sen penis ei ollut aivan törkeänä tullessa, mut se oli melkein kuin flipperi analkissa maisema, mut se ei haitanut mitään, koska mulla oli tunsi eteen. Laita make alku sieltä. Hello. aivan kuten kuuma on hikinen tie. Vaimo on saivartelija, mutta mitä sitten, koska tämä elämä ei oo todellista kuitenkaan. rare. Thank you. Minun pitää syödä kanakebabia.